ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะโดยมีท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระและดิฉันจิตรพรเหมือนประสิทธิ์ร่วมกันดำเนินรายการนะคะเราออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นค่ะที่อสมท FM 97.5 MHz คลื่นสามัญประจำบ้านและกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 MHz นะคะ5นาฬิกาถึง6นาฬิกาวันนี้ก็ได้นำเสนอทางความดีซึ่งนำมาจากเล่มแรกสุดนะคะจากทั้งหมด5เล่มอยู่ที่หน้า443นะคะเรื่องทางที่มารหาไม่พบค่ะและเมื่อสักครู่นี้ก็ได้กล่าวถึงวิมุตติความหลุดพ้นนั้นท่านจำแนกเอาไว้5ประการด้วยกันคือตัดทางเข้าวิมุตติพ้นจากกิเลสชั่วคราวเช่นจิตเป็นสมาธิชั่วคราวนะคะแล้วก็วิขัมภนวิมุตติก็คือพ้นด้วยอาการที่ข่มเอาไว้ของผู้ที่ได้ฌานเป็นต้นประการที่3สมุจเฉทวิมุตติพ้นอย่างเด็ดขาดเช่นการพ้นของพระอริยบุคคลประการที่4ปฏิปัจฉิวิมุตติพ้นอย่างสงบระงับซึ่งอาจารย์ขาตรงนี้มีภาษาอังกฤษนะคะ ค่ ะแต่ว่าตัวหนังสือมันจางเห็นไม่ค่อยชัดค่ะ แต่คำเลยลองอ่านนั้นไม่ได้ดูหนังสือไม่ ได ้ด ูเยอะ pacifier ใช่ไหมคะ อะไรนะฮะ pacifier ใช่ไหมคะค่ะ ไม่แน่ใจตอนน ี้สงบระงับ สงบระงับ ค่ะส่วนประการที่5นิสระวิมุตติคือพ้นอย่างสลัดออกก็ใช้คำว่า departure คร ับ ครับ ค่ะแล้วก็วิมุตติทั้ง5ประการนี้2ประการแรกก็เป็นโลกียะคือมันดั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะ เป็นโลกียะใช่ไหม เป็นโลกียะ munda มันเดนนะคะ mundane ค่ะค่ะส่วน3ประการหลังนั้นเป็นโลกุตระซึ่งใช้คำว่าสุพรามันเดน ครับ สุพรานะคะสุพรามันเดนแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เห็นด้วยคำว่าวิมุตติทั้ง5นี้บางทีเรียกว่าวิเวก seclusion เหรอคะ ครับ ค่ะวิเวกกับวิมุตติ วิเวกบ้างวิมุตติบ้างสมณะบ้างบทสันทะบ้างนิพพานบ้างใช้หลายคำฮะ ใช้หลายคำ ค่ะมันเป็นไวยพจน์ของกัน อ๋อค่ะ พจน์ของกัน ค่ะซึ่งอาจารย์ก็ได้เขียนไว้ว่าผู้ที่ประกอบคุณสมบัติ3ประการที่พรรณนามานะคะคุณสมบัติ3ประการคือมีศีลสมบูรณ์มีการอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ความหลุดพ้นเพราะว่ารู้ชอบ ครับ ค่ะ ค ในส่วนค ่ ะ อันนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าให้ความหลุดพ้นเนี่ยมันหลุดพ้นเพราะรู้ชอบก็มีหลุดพ้นเพราะรู้ผิดก็มี หลุดพ้นเพราะรู้ผิด คือเขาเรียนมิจฉาวิมุตต์นะครับมิจฉาวิมุตต์ อย่างนั้นหลุดไม่จริง มันหลุดพ้นผิดสัมมาวิมุตต์แล้วก็หลุดพ้นชอบหลุดพ้นถูกต้องแล้วก็มิจฉาวิมุตต์หลุดพ้นผิดอย ่ างมิจฉาสมาธิเนี่ยน้อง ค่ะ มิจฉาสมาธิมีคนสงสัยว่ามันเป็นยังไงมิจฉาสมาธิ ค่ะมันเป็นยังไงคะอาจารย ์ทีนี้ก็คำอธิบายก็คือว่าตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นในสิ่งใดแล้วทำให้อกุศลเกิดขึ้นเพราะว่าสมาธินั่นหมายความว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหม ค่ะ แล้วจิตตั้งมั่นในสิ่งใดอกุศลเกิดขึ้นนั่นเรียกว่ามิจฉาสมาธิระลึกถึงสิ่งใดอยู่แล้วก็อกุศลเกิดขึ้นนั่นเรียกว่ามิจฉาสติทำนองนี้นะฮะ ค ่ ะ ถ้าในทางตรงกันข้ามมันก็เป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสติ ฟังแบบนี้แล้วชัดดีค่ะ ครับ ค่ะแล้วก็ มิจฉาวิมุตติแหละก็เหมือนกัน เหมือนกันนะคะ ค่ ะความหลุดพ้นเพราะว่ารู้ชอบความรู้ชอบนั้นก็คือรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งปวง ใช ่ไม่ยอมให้สิ่งใดลวงได ้นั่นคือรู้ชอบใช่ไหมฮะ ค่ะ ถ้ารู้ผิดมันก็เหมือนกับเราไปรู้อะไรที่มันผิดอะ พิปราช แม้แต่จะกินยานี่พอไปรู้ผิดก้าวยามันก็ทำพิษเอาใช่ไหม คะค่ะแล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างได้ว่ารู้สิ่งที่ไม่เที่ยงก็ตรงๆอ่ะค่ะก็คือว่าไม่เที่ยงตามนั้นค่ะรู้สิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์แต่ถ้าหากวิปราชไปก็คือเรียกว่ารู้ไม่ชอบเมื่อรู้ชอบอยู่สม่ำเสมอสามารถที่จะหลุดพ้นได ้ ค่ะ หลุดพ้นชอบ เราก็ต้องสะสมคะแนนกันตรงนี ้ใช่ ค่ะ ทีนี้วิมุตติ5ไอ้3อย่างหลังนี่ขอให้ท่านผู้ฟังจำไว้ง่ายๆคือว่าอันที่3นั้นก็เป็นมรรค อ๋อเป็นมรรค เป็นมรรคอันที่4นั้นเป็นผล ค่ะ มรรคผลน่ะนะครับถ้าอันที่5ก็เป็นนิพพานมรรคผลนิพพานประกอบกันมาเลย ค่ะ มรรคนั้นเข้าไปตัดกิเลสสมุทัยและวิมุตตินะฮ ะ มรรคเข้าไปตัดกิเลส อาจารย์คะแล้ว1กับ2นี่ถ้าจะเทียบง่ายๆล่ะคะอันไหนเป็นสมาธิอันไหนเป็นสติหรือว่าจะเทียบไม่ได้อย่างนั้นข่มไว้นี่ข่มด้วยสมาธิหรือเปล่าคะ ข่มไว้ด้วยกำลังฌานนะ กำลังฌานก็คือสมาธิ ครับ ค่ะแล้วสำหรับข้อแรกคือสังขารวิมุตติล่ะคะ ข้อแรกนั้นเป็นปัญญา เป็นปัญญา เป็นปัญญากำหนดรู้ว่าสิ่งนี้เราต้องละด้วยอะไร อ ๋อต้องละด้วยอะไร ค่ะ เช่นว่าเกิดโทสะขึ้นมาแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องละมันด้วยอะไรต้องละมันด้วยเมตตาใช่ไหม ค ่ ะ แล้วก็พยายามให้มีเมตตาขึ้นมันก็ละโทสะ ได้ค่ะเหมือนกับที่เคยได้รับทราบบอกว่าปัญญานำสมาธิ ปัญญานำสมาธิก็มีสมาธินำปัญญาก็มี ค่ะ มันแล้วแต่กรณีไม่ได้ใส่ตัว ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีเรื่องประกอบเรื่องการนิพพานของพระโคติยะ โคติกะ นะคะ คร ับ ค่ะมีอยู่ประมาณสัก4หน้านะคะอาจารย์ค่ะ น้องๆ น้องก็อ่านไปแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยวินิจฉัยกัน ค่ะ เดี๋ยวค่อยคุยกันในเรื่องพระโคติกะ ค่ะ พระตัวตายเนี่ย ค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ ครับ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์สมัยนั้นพระโคติกะทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำกาลศิลาหรือว่าหินดำข้างภูเขาอิสิคิรีท่านทำความเพียรจนได้เจโตวิมุตติความหลุดพ้นเป็นครั้งคราวเช่นตถังควิมุตติและวิคัมพนวิมุตติแต่วิมุตตินั้นต้องเสื่อมไปเพราะว่าโรคอันเรื้อรังประจำสังขารบางอย่างของท่านถึงกระนั้นท่านก็พยายามเรื่อยไปบางคราวยังฌานขั้นที่2ที่3ให้เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปถึง6ครั้งพอถึงครั้งที่7ท่านก็คิดว่าเราเสื่อมจากฌานถึง6ครั้งแล้วกติของผู้เสื่อมจากฌานเป็นของไม่แน่นอนคราวนี้เราจะทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วจะฆ่าตัวตายเพื่อมิให้ฌานเสื่อมไปเสียก่อนดังนี้แล้วนำมีดโกนมาวางไว้บนเตียงเพื่อจะตัดก้านคอมารได้เห็นอาการของพระโคติกะเช่นนั้นจึงคิดว่าภิกษุนี้นำศาสตรามาเพื่อปลงชีวิตของตนภิกษุเช่นนี้ย่อมหมดอะไรในชีวิตเธอเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วอาจบรรลุอรหัตผลอาจบรรลุอรหัตผลได้ถ้าเราจะห้ามเธอก็จะไม่เชื่อเราอย่ากันนั้นเลยเราจะทูลให้พระศาสดาทรงห้ามดังนี้แล้วปลอมตนเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าและมีบุญมากข้าพระพุทธองค์ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพยุคลบาทบัดนี้สาวกของพระองค์ชื่อโคติกะกำลังจะฆ่าตัวตายขอพระองค์ทรงห้ามเถิดข้าแต่พระองค์สาวกนี้ของพระองค์เป็นผู้ยินดีในศาสนายังมิได้บรรลุธรรมอะไรเลยจะพึงทำกาลเสียกระไรอยู่ขอพระองค์ทรงห้ามเถิดขณะเดียวกันนั้นพระโคติกะนำสัตตรามาทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วเจริญวิปัสสนาท่านได้บรรลุเป็นอรหันต์พร้อมด้วยสิ้นชีวิตพระศาสดาทรงทราบโดยตลอดและทรงทราบว่าผู้มาทูลพระองค์นั้นเป็นมารจึงตรัสว่าปราชญ์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือไม่อะไรในชีวิตโคติกะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากขึ้นได้แล้วปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแวดล้อมเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระโคติกะขณะนั้นมารเที่ยวแสวงหาวิญญาณของพระโคติกะอยู่ว่าวิญญาณนั้นไปอยู่ที่ใด เมื่อไม่อาจแสวงหาให้พบได้จึงแปลงเพศเป็นกุมารน้อยถือพิณสีเหลืองเข้ามาเฝ้าพระศาสดาและทูลถามว่าวิญญาณของพระโคติกะนั้นอยู่ที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุชื่อโคติกะเป็นปราชญ์มีศีลสมบูรณ์ยินดีในฌานมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใยดีต่อชีวิตชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้แล้วไม่มาสู่ภพนี้อีกเธอถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้ปรินิพพานแล้วมารได้ยินดังนั้นเสียใจเศร้าโศกหายไปแล้วพระศาสดาตรัสว่ามารผู้ลามกต้องการอะไรด้วยดวงวิญญาณของโคติกะคนอย่างมารแม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจแสวงหาที่เกิดของกุลบุตรเช่นโคติกะได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาดังกล่าวข้างต้นอาจารย์คะสงสัยว่าทำไมมารเขาชอบยุ่งจังเลยคะ อ๋อเรื่องมารนะฮะ เป็นมารไงชอบยุ่งแต่ถ้าไม่ชอบยุ่งก็ไม่เป็นมาร เขาไม่อยากให้ใครบรรลุธรรมใช่ไหมคะขัดขวางอยู่ตลอดแล้วจะเอาไปเป็นพวก เ ป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องคอยขัดขวางอย่างนั้นหรือคะ ใช ่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นบุคลาธิฐานหรือว่ายังไงคะอาจารย์คะ อ ๋ ออันนี้เราจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็ได้นะ ค่ะ เพราะว่าคือความรู้เรายังไม่พอที่จะตัดสินลงไปได้ว่าจริงหรือไม่จริง ค่ะ แต่ว่าตำราท่านว่าอย่างนี ้ ทีนี้คนที่จะตัดสินอันนี้ได้เด็ดขาดว่าจริงหรือไม่จริงมันต้องได้ญาณได้ทิพยจักษุญาณ คือ สามารถเห็นด้วยตนเองได ้ค ่ ะ อันนี้ไม่จริงอันนี้จริงใช่นะแต่ถ้าเราก็ยังไม่ได้ตายังทั่วๆอยู ่ มันก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจความคิดของพระโคติกะนะคะว่าทำไมทำฌานได้แล้วฌานเสื่อมเนี่ยจึงต้องคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายด้วยล่ะคะอยากจะจองไว้เพื่อ ฆ่าตัวตายก่อนที่ฌานยังไม่เสื่อม ค่ะ เพราะว่าคติของผู้ได้ฌานเนี่ยอย่างน้อยก็ไปพรหมโลกแต่ถ้าคติของผู้ไม่ได้ฌานเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ย ค ่ ะ ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นในคติอะไรในสุขคติปกติยังไงก็ไม่แน่นอน แต่ยังไงการฆ่าตัวตายมันก็บาปอยู่ดีอะค่ะอาจารย์คะมันจะไม่มาตัดรอนทำให้ไม่ได้เกิดในพรหมโลกหรอคะ อ๋อไม่ครับถ้าเผื่อท่านตายในขณะที่ฌานยังไม่เสื่อมท่านก็ไปพรหมโลก แล้วขณะอยู่ในฌานจะฆ่าตัวตายได้อย่างไรล่ะคะ ต้องท่านมีวิธีของท่านท่านมีวิธีอย่างไรที่จะให้อะไรอ่ะตกกระไดปล่อยโจร มีเทคนิค มีเทคนิคเท่านั้น ค่ะ ก็มีพระหลายรูปเราเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ครับ เหลือเวลาอยู่9 นาทีค่ะอาจารย ์ครับครับพอมีเวลาที่จะคุยกัน ค่ะ มีพระเถระอยู่หลายรูปที่ฆ่าตัวตายแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระโคติกะองค์เดียวอ่ะ ค่ะ แล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามด้วยท่านไม่ห้ามยกตัวอย่างกรณีพระชนะนะฮะพระชนะไม่ใช่พระชนะที่ตามออกบวชนะครับคนละองค์กันอันนี้มีอยู่ในสันโนวาทสูตรในมัชฌิมนิกายท่านเป็นโรคเรื้อรังเหมือนกับพระโคติกะเนี่ยแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่ไหวแล้วท่านเบื่อท่านอยากจะฆ่าตัวตายโดยประการที่พระพุทธเจ้าจำในทรงตำหนิพระสารีบุตรท่านรู้ข่าวข่าวท่านก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมบอกพันนาถึงขันห้าเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรท่านก็พูดท่านเทศนาให้ฟังแล้วท่านชนะก็บอกว่าท่านสารีบุตรครับผมก็รู้อยู่ที่ท่านพูด ผมอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้ามานาน ค ่ะแล้วผมจะฆ่าตัวตายโดยประการที่ไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิพระสารีบุตรพูดเท่าไหร่ท่านก็ไม่ฟังพระสารีบุตรก็ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าพระสารีบุตรก็ฉันน่าบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาจะฆ่าตัวตายโดยประการที่จะไม่ให้เราทำสารีบุตรตรัสกับพระสารีบุตรสารีบุตรเราตำหนิผู้ที่ทำลายกายนี้แล้วไปถือเอากายอื่นแต่ถ้าทำลายกายนี้แล้วไม่ไปถือเอากายอื่นเราก็ไม่ทำ ค ่ ะ อันนี้ตรงนี้เข้าใจใช่ไหม ค่ะแต่ก็สงสัยว่าทำไมไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระในเมื่อมันก็จะต้องถึงที่สุดอยู่ดีอะค่ะจะเร่งรีบไปทำไม เป็นวิสัยของท่าน ค ่ ะ เป็นวิสัยของท่านก็หมายความว่าถ้าแน่ใจว่าฆ่าตัวตายแล้วไม่เกิดอีกก็เอาเถอะ ค่ะ ก็เอาเถอะแต่ว่าส่วนมากมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ผลออกมาอย่างนั้นอะไรท่านก็ตำหนิเหมือนกัน ค่ะ แต่เผื่อไม่ได้ผลออกมาอย่างนั้นแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งคือพระวักขลิในอรรถกถาธรรมบทนั้นไม่ได้บอกว่าท่านฆ่าตัวตายแต่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายนั้นเล่าถึงว่าพระวักขลิเป็นโรคบางอย่างเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปพร้อมด้วยภิกษุบริวารแต่แล้วไปถึงกลางทางท่านเกิดเดินไม่ได้อัมพาตเกิดเป็นอัมพาตขึ้นมาเกิดไม่ได้ท่านก็บอกให้ภิกษุบริวารไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระวักขลิจะฆ่าตัวตายในฆ่าตัวตายนี่พระเจ้าท่านก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายให้กลับมาบอกพระวักขลิว่าอนัปปกังเตมรณังการตายของท่านไม่เร็วทีเดียวไปยังไงนับปาประกังเทมารนังการตายของวักขลิไม่เร็วทีเดียวก็ปรากฏว่าในพระไตรปิฎกปรากฏว่าพระวักขลิฆ่าตัวตายแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ค่ะมีตัวอย่าง หลายรูป เขาเรียกว่าชีวิตะสมาสีสี ชีวิตะอะไรนะคะ ชีวิตะสมาสีสีเป็นพระอรหันต์พวกหนึ่ง ค่ะ ที่ว่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมโดยเสียชีวิตพร้อมโดยสิ้นชีวิต อ ันนี้ท่านไม่ตำหนิ ค ่ะแต่ว่าคนท่านผู้ฟังจะฟังแล้วแต่ท่านสุดท้ายต้องให้แน่ใจนะคือว่าให้แน่ใจนะว่าแลกได ้ อะไรอย่างนี้ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าทำเลยก็อาจารย์เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดในเรื่องการฆ่าตัวตายนะฮ ะ ในหนังสือมิลินทปัญหาอธิบายมิลินทปัญหา ท่านที่มีหนังสือเล่มนี้มีหนังสืออธิบายมิลินทปัญหาลองกลับไปอ่านดูนะฮ ะ กลับไปอ่านดูจะพบการฆ่าตัวตายเยอะแยะเลยที่อาจารย์รวบรวมเอาไว้ทั้งในยุโรปในอเมริกาในคนมีชื่อเสียงอะไรต่างๆตลอดถึงดาราตะวันตกอะไรที่ฆ่าตัวตายเพราะเหตุอะไรอะไร การจะทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งได้เนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดมาก แล้วสนุกอ่ะน้อง ค่ะ เออสนุกที่ได้ค้นคว้าได้หาเรื่องราวอะไรต่างๆมาเสนอท่านผู้ฟัง ยิ่งค้นเราก็ยิ่งรู้แจ้งรู้กระจ่างมากขึ้น ยังสนุกรู้สึกว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้รู้อะไรต่ออะไร มันเห็นภาพชีวิตแล้วก็ทำให้เราปลงวางมากขึ้นไหมคะอาจารย์คะ ใช่ ดังนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ที่ค้นมาเพื่อเขียนแต่เราก็ได้เป็นผู้ที่ค้นมาเพื่ออ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและท่านผู้ฟังเองก็เป็นผู้ที่ได้มีโอกาสค้นพบคลื่นนะคะสามัญประจำบ้าน ก็อย่างนี้น้องฮะคือผู้ปรุงอาหารเนี่ยต้องมีผู้บริโภคถ้าไม่มีผู้บริโภคเขาไม่รู้จะปรุงไปทำไมหรือว่าไม่มีกำลังใจในการที่จะปรุง ค ่ ะ แต่ว่าพอรู้ว่ามีผู้บริโภคมากมีแขกข้าวตลาดไม่ขาดมีข้าวห้องอาหารไม่ขาดอะไรเนี่ยนะ ฮะ เขาก็มีกำลังใจในการปรุง ใช่ค่ะ วันนักเขียนเดินนักพูดอะไรก็เหมือนกันที่จัดรายการก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าผู้บริโภคพอใจได้รับประโยชน ์ขณะเดียวกันนักฟังนี่ก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดด้วยการพูดปากต่อปากได้เช่นกัน ก็ได้รับประโยชน์คือว่ามีกำลังใจในการทำต่อไป ก็อยากจะขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ฟังบันทึกเทปเอาไว้เผื่อว่าบางทีเราถ่ายทอดได้ไม่หมดเลยนะคะเรานำเทปไปให้เขาฟังช่วงรถติดก็ดีเหมือนกันนะคะ ค ่ะเวลาเหลืออีก3นาทีค่ะอาจารย์คะ น้องมีอะไร อยากจะขอเสริมประเด็นจากหนังสือลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาลหน้า213ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงว่าการศึกษาการอบรมก็เป็นไปเพื่อให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำมากขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนกำลังใจอำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นก็คือเพิ่มพูนกำลังใจที่ก่อเกิดอำนาจฝ่ายสูงให้มากขึ้นจะได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นได้ทุกครั้งและเมื่ออำนาจทั้งสองเนี่ยมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเขาก็จะกลายเป็นนิสัยแล้วก็พอกพูนมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายต่ำใดๆมาเอาชนะกันได้อีกก็คือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วก็จะไม่ควรทำละจะละเว้นได้ทุกอย่างอะไรที่ยังละเว้นไม่ได้ก็พยายามลดให้น้อยลงแล้วก็พยายามที่จะให้สิ้นไปในที่สุดดังนั้นการที่เราสะสมประสบการณ์แล้วก็การนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ก็จะทำให้เรานั้นมีความตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางแห่งความดีแล้วก็พยายามที่จะระแวดระวังแล้วก็ปลีกตัวออกจากหนทางแห่งการพลาดผิดใช่ไหมคะอาจารย์คะ ครับครับอันนี้ดี ค่ะอีกส่วนหนึ่งในลีลากรรมเหมือนกันแต่มาจากหน้า214นะคะอาจารย์เขียนกล่าวไว้ว่าการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงก็เอาชนะได้ทุกอย่างคนที่พยายามจะเลิกอะไรสักอย่างนึงแต่เลิกไม่ได้นั้นน่าสงสารมากเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาทำลงไปเขารู้สึกว่าเป็นความผิดแต่ก็ต้องทำเพราะว่าสู้อำนาจเย้ายวนไม่ได้หรือแม้จะอาการที่เร่งเร้าทางกายหรือว่าทางใจนั้นเขาก็พ่ายแพ้มันสิ่งสำคัญประการนึงในการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำหรือชนะตนก็คือการฝึกฝนและการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความไม่ประมาทและการบรรเทาให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดการดันใจตัวเองนั้นเป็นบุญเหตุสำคัญของการพ่ายแพ้การฝืนใจตนเองให้อยู่ในทางที่ตนปรารถนาเป็นมูลเหตุสำคัญของความชนะการชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละถือว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐกว่าการรบชนะฆ่าศึกได้เป็นล้านในสงครามชนะใจตนนั้นดีที่สุดนะคะเมื่อเวลาหมดพอดีเลยค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบพระคุณท่านฟังทุกท่านพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ